point to the dance floor. Musica, musica, musica. Let's go. Yo yo, אני באתי נון שלנדי, תוכל את המתחרים שלא בשנתי, רילקס, בוא נדחוף את המיקרו למקס, מה? פריק בחרוזים, קרלי וקס, תל אביבי, פרובוקטיבי, מחוש גז, החוש ערות, אתה מהשם פסיבי, יש לי אליבי שדוי, איך קוראים למוזיקה תלוי, זה לא שלי, תקע לזה חיקוי, כי אם זה בסוברו, או במיצובישי, פג'ארו, הכי בולט בשטח קלו, גילה מנג'ה, דוניסאי, שולף כלים חדים כמו סמוראי, במה כל כך סריס, תגידו לי, אופה, תינאי, רילקס, מילה מנומס, די, חלס, אלכוהול, שום בצל, חריף, המיקרופון המס, המגבר קרס, אוי, אני לא כל כך צפוי, ויורק אותם שטו. מוזיקה, מרגישים את המוזיקה, מוזיקה, אל תמיד תנגי לי, מוזיקה, אני חי את המוזיקה, מוזיקה. אתה חי על ענן, אני מחזיק את הלפיד, אתה חושב על אתמול, אני בונה את העתיד, אתה רק מתחיל, אני כבר מקליט, אתה אולי כותב, אני מוציא את התקליט, טוב בלאלתר, אז מה, שים כבר משהו על דיסק, או סליחה, אתה לא חתום ואין לך כסף, או שאין לך את הכישרון לשבת על כסף, אולי אתה לא מבין, היפ-הפ זה לא רק מילים, אתה משחק אותה ראפר, אצלי זה דרך חיים, דרך תבין, דרך שסלולה בברידים, דרך שמפצצת לכם אמת בפנים, תבין אותי, אף פעם לא אשכח מאיפה באתי, יושב על הביט, מקליט את הטקסט, חוזר לאוטומטי, מפה ועלה. תבין אנחנו לא ניפול שם לי בוסקרס עכשיו בגדול זה תהיה סיריאק שלי עשיתי זה הכל מוזיקה מרגישים את המוזיקה מוזיקה אל תמיד תנגדי לי מוזיקה אני חי את המוזיקה מוזיקה אני יושב, תמילים כותב, זה בא מהלב, זה בא מכאב, זה בא מכל הזיכרונות שלנו בחיים שעברנו בשבילך אני מנצח, לא שוכח, בימים ובלילות אלייך בורח את זו שעושה אותי שמח את זו שנותנת את הכוח לנסות את המח תמיד את האומץ לגלות לעשות, להגשים חלומות אני רואה את זה הולך ומתקרב כי זה סוף סוף הצלחה שבאה מהלב זו הרגשה שאותה אני אוהב את תגידי, את תגידי לי מוזיקה מרגישים את המוזיקה מוזיקה את תמיד תנגדי לי מוזיקה אני חי את המוזיקה מוזיקה איציק שם לי על המוזיקה בוסקילס על המוזיקה סבלימינל על המוזיקה בריינדד על המוזיקה רון תיכון על המוזיקה משפחת אק זה המוזיקה אל תתוי, אל תתבי לי מוזיקה מרגישים את המוזיקה מוזיקה אל תמיד